Ohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 12 dzień sierpnia, jest 16. Czas na serwis trójki. Michał Przerwa. Liczba zakażonych COVID-19 będzie w Polsce rosła, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Rosja nie wpuściła wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza na pogrzeb Siergieja Kowajowa. W Łodzi pochowano Kazimierza Kowalskiego, wybitnego śpiewaka operowego, dyrektora Teatru Wielkiego w tym mieście. Minionej doby wykryto 223 nowe zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły dwie osoby. Wczoraj wykonano prawie 40 tysięcy testów na obecność patogenu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że liczba zakażeń będzie rosła. Dzisiaj mamy ten wzrost 26%, porównując czwartek obecny do czwartku sprzed tygodnia. Nie jest to oczywiście żadna zmiana ani wzrost zaskakujący. Z tego typu wzrostami musimy się liczyć. Na razie te wzrosty rzędu 20% oczywiście to są nieduże liczby, bo nadal operujemy w granicach 200 zakażeń na dobę, ale musimy przyjąć, że w niedługim czasie te wzrosty będą dotyczyć już większych liczb. W szpitalach leży 313 osób chorych na COVID-19. To o 13 więcej niż wczoraj. Do respiratorów podłączonych jest 48 osób, o 4 więcej niż poprzedniej doby. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy szczepienia polskieradio24.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje na temat szczepień. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz nie poleci na pogrzeb rosyjskiego dysydenta z czasów ZSRR Siergieja Kowaliowa. Odmówiono mu prawa do wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej. Wicemarszałek miał na pogrzebie reprezentować Senat. Dodał, że nie jest to pierwszy taki przypadek, a przedstawiciel ambasady Rosji w Warszawie poinformował go, że zakaz wjazdu do Rosji obowiązuje go od roku 2015. Bogdan Borusewicz podkreślił, że jest zaskoczony decyzją władz rosyjskich. Sergiej Kowalow należał do tych najważniejszych działaczy opozycji demokratycznej w Rosji jeszcze w połowie lat 70. Wzorowaliśmy się wtedy, kiedy tworzyliśmy Komitet Obrony Robotników właśnie na takich ludziach jak Andrzej Sacharow i Sergiej Kowalow. Jestem zaskoczony taką sytuacją, no bo ona rodzi pytanie, czy władze rosyjskie walczą jeszcze z tymi, którzy byli ich przeciwnikami, ale już zeszli z tego świata i nie żyją. Rosyjski dysydent i obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow zmarł 9 sierpnia w wieku 91 lat. Kolarze są już na trasie czwartego etapu 78. Tour de Pologne. Dziś mają do pokonania 160 km z Tarnowa do Bukowiny Tatrzańskiej. Tour de Pologne dzisiaj w Małopolsce. Start w Tarnowie, a po blisko 160 kilometrach kolarze dojadą do Bukowiny Tatrzańskiej, czyli miejsca świetnie znanego kolarzom, a także kibicom kolarstwa. Na trasie dwie górskie premie trzeciej kategorii, jedna drugiej kategorii, więc tutaj wielkich podjazdów nie będzie. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, prowadzi Portugalczyk João Almeida. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajmuje czwarte miejsce i do lidera ma straty 11 sekund. Czy dzisiaj te straty można zniwelować? Będzie o to bardzo trudno, ale z pewnością Michał Kwiatkowski, nasz mistrz świata, będzie próbował. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych biało-czerwonych, to nasza reprezentacja bez wątpienia na trasie dzisiejszego etapu będzie się chciała pokazać. Na prowadzeniu ucieczka ponad 2 minuty przewagi nad peletonem, ale do mety jeszcze bardzo daleko. Relacjonował Kuba Nieziński. W Łodzi pochowano Kazimierza Kowalskiego, wybitnego śpiewaka operowego, wieloletniego dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Wielkiego w Łodzi. Artysta został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury. Kazimierza Kowalskiego żegnała rodzina, przyjaciele, artyści i współpracownicy. Odeszła wielka postać nie tylko łódzkiej, ale także polskiej kultury, podkreślał wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Zięba. Był twórcą kultury, który w ostatnich dziesięcioleciach tak naprawdę pozostawił trwały ślad nie tylko w środowisku łódzkim, ale także w środowisku kulturalnym ogólnokrajowym. Ja pamiętam w latach 80., kiedy był to czas mojego dzieciństwa, podziwiałem pana Kazimierza Kowalskiego, jego występy wówczas w Telewizji Polskiej. Pamiętam go również jako artystę Teatru Wielkiego i dyrektora tej instytucji kultury. Kazimierz Kowalski spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu przy ulicy Szczecińskiej w Łodzi. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Pogasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być. Przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Wspomnieni tylko szary dym, niech teatr gra, póki życie trwa. Póki życie trwa. To był Ochman. 14 minut po godzinie 16, pora, która wpisuje się w taką, jakby to powiedzieć, porę karmienia dla wielu z Państwa przynajmniej. Nie wiem, czy Państwo już po obiedzie, przed obiadem, może przed obiedokolacją, no bo teraz o różnych smakołykach będzie. Dziś w Poznaniu rozpoczyna się 15. edycja Festiwalu Dobrego Smaku. Już od samego początku tej imprezy chodziło o to, żeby pokazywać Wielkopolanom i nie tylko, że jedzenie to nie tylko schabowe z ziemniakami czy bigos, ale coś więcej. Jacek Budlewski. Kiedy zaczynaliśmy przed 15 laty, kulinarny świat wyglądał zupełnie inaczej, mówi organizator festiwalu Wojciech Lewandowski. Kiedy 15 lat temu organizowaliśmy pierwszą edycję festiwalu, ten rynek, ta strefa zainteresowań wyglądała zupełnie inaczej. Wtedy pomysł na to, żeby producenci regionalnych specjałów przyjechali na stary rynek i przy dźwiękach na przykład jazzu oferowali dobrą kiełbasę czy ser, wydawał się aberracją. Dzisiaj takich festiwali, takich imprez w Polsce jest kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset. I to może mnie tylko cieszyć, bo to znaczy, że byliśmy prekursorami pewnego trendu. Właśnie to miejsce, stary rynek w Poznaniu, jest areną kulinarnych działań w ramach festiwalu. Często gra muzyka. Jest konkurs na najlepszą nalewkę, na którą swoje specjały z domowych piwniczek przywożą i często wygrywają zwykli ludzie. W tym konkursie udział mogą wziąć amatorzy, to znaczy nie chcemy nalewek, które można kupić w sklepach, tylko takie, które z pasji hobbystycznie nastawione są w domach. Jury w poprzednich latach oceniało nawet po 120 nalewek w ciągu jednego posiedzenia. Ale jest też wiele innych wydarzeń. Kolejna odsłona tego Festiwalu Dobrego Smaku, w zeszłym roku trochę w formie pandemicznej, ale w tym roku już całkowicie otwarci. Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Główną potrawą będzie śledź po raz pierwszy. Wcześniej była tatar, kaczka, golonka, w zeszłym roku chłodnik. W tym roku śledź sporządzany w tym konkursie kulinarnym przez poznańskie restauracje. Sam jestem ciekawy tych efektów. Ale oprócz tego Festiwal Alkoholi Rzemieślniczych. Co ważne, chcemy do tego festiwalu dołączyć dobrą muzykę, dobrym smaku, kuchnia międzypokoleniowa, czyli warsztaty kulinarne seniorów z dziećmi. Ta edukacyjna misja festiwalu sprzed wielu lat jest już trochę zakończona. Znaczy my pokazaliśmy, że kulinaria są częścią kultury i myślę, że to już jest dzisiaj rzecz oczywista. Ale dobrze się bawimy przez te kolejne lata. W tym roku edycja wyjątkowa nie tylko dlatego, że odbywa się po raz 15 festiwal, ale też dlatego, że zdaje się, że to ostatnia na jakiś czas przynajmniej edycja na poznańskim Starym Rynku, bo on niedługo będzie remontowany. Zobaczymy, gdzie zaprosimy poznaniaków za rok. No to zapraszamy Państwa na Stary Rynek póki co w Poznaniu. Proszę spróbować śmiało różnych nowych rzeczy, zwłaszcza takich, których Państwo nie znają, jeszcze nie próbowali. A może już się Państwu zdarzyło spróbować coś nietuzinkowego, coś wyjątkowo apetycznego? No to 22 i 7 trójek, proszę nam o tym opowiedzieć. Proszę podzielić się swoimi wrażeniami. Tak. Szklaneczkami, podrzękuję butelkami. Diabeł, uwierz mi, wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg, lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuczek. I choć się bronię, czuję, że opadam sił. Za całą noc diabłem będę wódkę pił. Wybacz kochanie, wszystkiemu winy diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam skusić się. To szczera prawda, przecież to chcę o tym wiesz. Wybacz kochanie, wszystkiemu winy diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam skusić się. Diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie. Już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach włóczy mnie. To diabła sprawka, tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie znają słowa nie. Piękny jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Odejdź już diable proszę i nie wracaj tu. Wybacz kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam zmusić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno Glasów. 19, nie, już 20 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. 12 dzień sierpnia w kalendarzu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Słonia. Może brzmi sympatycznie, może nawet nieco rubasznie, ale święto ustanowiono, by zwrócić uwagę na trudną sytuację słoni azjatyckich i afrykańskich, których populacja ciągle się zmniejsza niestety. W krakowskim ogrodzie zoologicznym przy wybiegu ukochanych przez krakowian słonic Baby i City przygotowano wiele atrakcji z tej okazji. Opiekunowie prezentowali swoje sztuczki, dzielili się swoją wiedzą na temat tych jakże sympatycznych gigantów. Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Czego życzyłby sobie słoń? Może dużo zielonej trawy. Dużo piasku? Nie wiem, widzę, że uwielbia, którym się będzie posypywał. Tak. Mi się tak kojarzy słoń. Jako przyjazny i jako towarzyskie, ale też taki trochę indywidualista. Jarosław Barański, opiekun słoni krakowskie zoo. Słonie, można powiedzieć, też wybierają sobie opiekunów, nie każdego akceptują, no bo to jest, wie pani, dość niebezpieczne zwierzę i trzeba się pilnować. Czy słoń bywa na przykład złośliwy? Może nie jak człowiek. Czy ma fochy? Może nie, fochy na pewno. Oj tak, to są dwie kobiety. Wiadomo jak to wygląda sytuacja. One mają swoje też dni. Pogoda wpływa na nie też bardzo, także że różnie bywa. Rafał, jak robi słoń? Fajny jest. Zabrałbyś do domu? Może. Jakby było miejsce, to tak. Nazywam się Jerzy Piruk, jestem pracownikiem krakowskiego ogrodu zoologicznego. Drastycznie zmniejsza się liczebność afrykańskich słoni. Natomiast azjatyckich słoni jest około 40 tysięcy. To też rzeczywiście jest niewielka liczba w porównaniu z tym, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu było ich naprawdę znacznie więcej. Dużo terenów, gdzie one normalnie występowały, zamieniane są na pasiska. Tereny rolnicze, leśne, też ekosystemy są poddawane wycince, w związku z tym no, kurczą się te biotopy i w związku z tym też no, te zwierzęta po prostu nie mają gdzie mieszkać. Także no, ogród jest jednym z celów ogródów zoologicznych jest utrzymywanie gatunków, które właśnie mogą być zagrożone jako coś w rodzaju takiego rezerwuaru na wypadek jakiejś katastrofy ekologicznej. Całą rodziną Państwo przyjechaliście odwiedzić słonie? Tak, całą rodziną. Jak się słonie podobają? Bardzo. Bardzo. Tak jak panie robią pedikir, manikir, my to też wykonujemy dla nich, tak? Oczywiście. A na jaki kolor maluje się paznokcie słonicą? To zależy, jaka moda jest. Ostatnio na zielony. U nas przynajmniej. Wiemy, że w przyrodzie wszystko jest po coś. Po co nam są słonie? To rzeczywiście duże zwierzę, które w tym swoim ekosystemie pełni ważną rolę. Po pierwsze, toruje ścieżki. Odchody słonia też są jakby kolejnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym. Nawet coś takiego jak fakt, że słonie przechodzą w danej porze roku przez dany teren i w odciskach stóp mogą na przykład rozmnażać się płazy, też jest bardzo ważne. Także tu, no, jak w każdym ekosystemie, każdy osobnik ma jakąś tam rolę. Jakie atrakcje Państwo zaplanowali dla słoni z okazji ich święta? Mamy jakieś tam melony, mamy te buraki czerwone, które naprawdę lubią. Gałęzie leszczyny. Gałęzie leszczyny, tak, no gałęzie dostają codziennie, no bo to rzeczywiście jakby podstawa diety. Nie wiem, czy tak słonie znają się na kalendarzu i czy zapamiętają, że to akurat taki dzień. Starają się codziennie tak się nimi opiekować, jakby to był właściwie dzień słonia. Buraki i gałęzie leszczyny. Smacznego. Krakowskie Zoo odwiedziła Magdalena z Byrut Wiśniewska. A tumor in your humor. Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Is it love, that type of stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Century keeps bringing you down.

Tym razem ciekawe podejście do lubianej ostatnio w Polsce stonowanej elektroniki. Jak mogę sobie tak po prostu wejść? Hej, hej. No powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Obrazki. Trójmiejskie trio pojawi się w najbliższą niedzielę na trójkowej scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, na żywo, rzecz jasna. I to z Państwa udziałem, bo wróciły do trójki koncerty z udziałem publiczności, też się cieszymy. Mamy 10 dwuosobowych wejściówek na nasz koncert, jeśli więc mają Państwo ochotę na udział, niedziela, godzina 19, proszę nam dać znać. 22 i 7 trójki w tej sprawie właśnie teraz do Państwa dyspozycji. Zapraszamy chętnych na koncert.

A kiedy możemy spodziewać się jakichś innych? Nie wiem, bo nie wiem, czy w tym roku w ogóle będą, ale myślę, że powinny być, ale już powinny być inne grzyby, ale nie ma. No właśnie, powinny być być może jakieś maślaki, pierwsze koźlaki. Kiedyś znalazł mąż dwa prawdziwki, ale robaczywe, nie? To widać na pierwszy rzut oka. Co jednak zrobić, jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy grzyb jest jadalny, czy nie? Wybierając się do lasu, warto zbierać grzyby, które wiemy na pewno, że są jadalne, nie mamy żadnej wątpliwości. Mówi Anna Bednarowska, klasyfikator grzybów. Wybierając się na grzyby dla początkującego, przede wszystkim radzę zbierać grzyby rurkowe, tak? Które o spodniej części mają rurki, czyli takie są warstwa rurek, które tworzą gąbkę. Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących, ewentualnie są grzyby, które powodują problemy gastryczne lub no to niejadalne. I tu takim przykładem może być goryczek żółciowy, który psuje smak potrawy. Zbieranie grzybów z blaszkami u spodu kapelusza wymaga już większej ostrożności i wiedzy, bo niestety wśród tych grzybów znajdują się grzyby śmiertelnie trujące, tutaj te muchomory. Charakterystyczną ich cechą, że mają blaszki białe u spodu w całym okresie wegetacji. Jest ten słynny tak naprawdę muchomor sromotnikowy, który niestety już 50 gram spożycia tego grzyba może spowodować śmierć u dorosłej osoby. Jeżeli jedziemy do lasu samochodem, zostawiajmy go tylko w wyznaczonych miejscach, na przykład na parkingach. W innym przypadku Straż Leśna może wystawić nam mandat. Zabronione jest oczywiście zbieranie grzybów w rezerwatach i parkach narodowych, a także na terenach wojskowych. Pieprznik jadalny. Trzeba zapamiętać. Po naszemu kurka. Na grzyby wybrała się Katarzyna Piasecka. Nie napiszę o miłości kolejnej piosenki. Miłość sama we mnie śpiewać ma. Nie chcę prosić o zbyt wiele, nic mi dziś nie potrzeba. Doceniam to z natury mam. Wiem jedno, że dostałam więcej niż udźwignąć sama zdołam, więc wysyłam trochę ciepła z mego głosu, z mego serca. Odbijam w sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać. Mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać, jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, nie stoimy dziś się po tym, bo i jutra nie ma. Ja nie przestaję śpiewać, to moja sutra serca. Wyciszam się, w wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia, nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam, nawet pamięć nie zatrzyma. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać, to moja sutra serca. Wyciszam się, w wodzie umarłam dawno. To była Sutra i duet Sisters. Zapraszamy do Trójki za 13 minut, godzina 17. Proszę Państwa, ponad 10 tysięcy żołnierzy i 400 różnego rodzaju jednostek sprzętu wojskowego bierze udział w trwających w regionie Ningxia w północnych Chinach wspólnych chińsko-rosyjskich ćwiczeniach wojskowych. Manewry pod nazwą Zachód Interakcja 2021 to już czwarte takie ćwiczenia żołnierzy z Chin i Rosji. W tym roku ich scenariusz to reakcja na regionalny kryzys bezpieczeństwa, ale eksperci podkreślają, że to także wyraźny sygnał dla Zachodu. O szczegółach Michał Strzałkowski. Ćwiczenia odbywają się na pustynno-stepowym poligonie Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Po raz pierwszy w historii Chińczycy wpuścili tam żołnierzy z innego kraju. Wśród ćwiczących są zarówno komandosi i piechota zmechanizowana, jak i lotnictwo oraz artyleria. Manewry są dla obu armii okazją do wzajemnego zaprezentowania sobie najnowocześniejszego sprzętu. Rosjanie wysłali na chiński poligon m.in. najnowszą wersję myśliwca wielozadaniowego Su-30, ale to zdecydowanie Chińczycy mają się czym przed Rosjanami pochwalić. W Ningxia ćwiczą ich niewidzialne dla radarów, oficjalnie wciąż jeszcze testowane myśliwce piątej generacji JD-20, które mają być chińską konkurencją dla amerykańskich F-22 i F-35. Chińczycy prezentują na ćwiczeniach także inne swoje myśliwce, bombowce oraz ciężkie samoloty transportowe. Na poligon wyjechały także nowoczesne chińskie transportery opancerzone ZWL-8. Jak tłumaczy dr Jacek Raubus z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, obie strony mogą się sobie nawzajem pochwalić nowym sprzętem. Oba państwa rozwijają swoje potencjały obronne, rozwijają technologie zbrojeniowe i te manewry są elementem takiego trochę badania się nawzajem. Pamiętajmy, że Rosja i Chiny też patrzą na siebie. Wojskowi jednej i drugiej strony są zainteresowani specyfiką na przykład wyposażenia. Bardzo ciekawym wątkiem tych obecnych ćwiczeń jest chociażby zapoznawanie załóg jednostek zmechanizowanych rosyjskich z pojazdami chińskimi, które są oferowane na rynku globalnym i są też takim, bym powiedział, nowym elementem pokazu potencjału chińskiej zbrojeniówki. Rosjanie będą pierwszymi zagranicznymi żołnierzami, którzy przetestują nowe chińskie transportery opancerzone. Sami natomiast będą prezentować swoje doświadczenia zdobyte w realnych działaniach bojowych, na przykład w Syrii, Libii, Gruzji czy na Ukrainie. Chińczycy bowiem mają obecnie nad Rosjanami w niektórych obszarach przewagę technologiczną, ale brakuje im doświadczonych dowódców. Rosjanie są w stanie przekazywać pewne know-how, które dotyczy wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, walki radioelektronicznej, systemów, które są stykowe z systemami zachodnimi, na przykład w Syrii, gdzie systemy właśnie rosyjskie muszą działać w pobliżu bardzo zaawansowanych technologicznie systemów izraelskich czy też amerykańskich. Oficjalnie chińscy i rosyjscy żołnierze ćwiczą na poligonie w Chinach wspólną reakcję na regionalny kryzys w dziedzinie bezpieczeństwa, taki jak na przykład wojna w Afganistanie. Ale profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie zwraca uwagę, że to już kolejne tak duże wspólne chińsko-rosyjskie ćwiczenia, a ich rozwój zakłóciła jedynie trwająca pandemia. I przypomina, że jeden z najbardziej wpływowych na Kremlu doradców do spraw bezpieczeństwa, Siergiej Karaganow, od dawna przekonuje, że wobec rosyjsko-chińskiej współpracy nie ma odwrotu, bo tylko wspólnie te państwa mogą się przeciwstawiać dominacji Stanów Zjednoczonych. I w zasadzie Karaganow ustawia to w kategoriach zimnej wojny numer dwa. To integruje te dwa państwa i co powoduje, że one są jakby skazane na sukces, no bo widzi ten sojusz jako fundament zwycięstwa Rosji w tej zimnej wojnie, bo on uważa, że Rosja i Chiny mają zasadniczą przewagę, mianowicie w długim konflikcie z demokracjami powinny wygrać. Bo jako państwa niedemokratyczne nie muszą się liczyć z wewnętrzną polityką. Ale jak dodają eksperci, współcześnie Rosja i Chiny mają też bardzo dużo sprzecznych interesów, choćby w regionie Azji Centralnej czy w Europie. Dlatego to amerykańskie spoiło jest obecnie jedynym prawdziwie silnym. Program trzeci. We